Вы на хвалях Радыё Свабоды, у эфіры сучасныя мемуары. Сёння мы прапануем вашай увазе працяг успамінаў гарадзенскай паэткі Дануты Бічэль. У 1986 годзе пачалі стварацца суполкі моладзі. У музеі Максіма Багдановіча ў той час была створана першая вельмі сціплая экспазіцыя ў адной кватэры і пачаў там збірацца дзіцячы гурток «Вянок». Ён быў зарэгістраваны ў абласным палацы піянераў як літаратурна-творчы гурток. А мэта яго была размаўляць на роднай мове у сяброўскім асяроддзі паміж сваіх, каб не смяяліся на вуліцы з мовы. Тут жа увесь час смяюцца, дражняцца. Большасць дзетак былі з адной школы, нумар 28, з раёна Дзевятоўкі. З імі прыходзіў музей выкладчык беларускай мовы і літаратуры Анатоль Хілько. Мама траіх дзяцей Аліна Крачкоўская дапамагала мне. Была гаспадыняй, краўчыхай, мастачкай, спявачкай і проста добрай мамай. Дапамагалі нам працаваць з дзеткамі мастакі Алена і Алесь, студэнты мединстытута і шмат хто яшчэ. Часам выхаваўцаў было болей, чым дзяцей. Прыйшло некалькі пачаткоўцаў з іншых школак і суседніх дамоў. Увечары іх мае сябры праводзілі да іх кватэраў. Усе былі ва ўзросце 4-6 класа. Гулялі вясёлыя беларускія гульні. Словатворчасць была элементам гульні. Хадзілі недалёка ў падарожжы, напрыклад, да каложы, аглядалі царкву і наваколле, а пасля пісалі пра гэта вершы, дэкламавалі свае вершы і вершы Максіма Багдановіча. Хто найболей ведаў вершаў паэта на памяць, той у гульні перамагаў. Калі ў наш вянок прыйшоў Федзя Жывалеўскі са сваім татам Валерам, які канчаў музычны інстытут Гнесіных у Маскве, па класічнай гітары. Наш гурток стаў музычным, пачаў спяваць беларускія песні. Мы паставілі п'есу Алега Мінкіна «Як лыска ваўком быў» і мелі вялікі поспех. Выступалі ў палацы, ў садках, у школах. Усё для пастаноўкі мелі сваё. Дэкарацыі, а гэта і хата, і хлявок, і кусты, і платы, касцюмы і маскі зрабіла Аліна. Вельмі добра гуляў лыску ваўка Алёша Загідулін, але ўсе артысты былі на ўзроўні. Выдавалі рукапісны альманах «Вянок», дзе кожны аўтар запісваў свой твор сваім почыркам і рабіў афармленне, маляваў, як умеў. Як то ў музеі збіралі аўтографы творцаў. У канцы вучобнага года паехалі ў Вільню да Зоськи Верас. Зоська Верас правяла дзяцей па жывому садку і дазволіла ім з'есці ўсё, што там ужо паспела. Лявон Антонавіч Луцкевіч паказаў беларускую Вільню, дзе выдавалася газета «Наша Ніва», куды прыехаў у 11 годзе наш паэт Максім Багдановіч, дзе знаходзіўся музей, які збіраў яго бацька Антон Луцкевіч, дзе жыў Кастусь Каліноўскі. Каля вострай брамы хорам паспявалі пагоню. Дзеці вянка сустракалі святы ў сваім асяроддзі, сустракалі Новы год з ялінкай, калядавалі і гукалі вёсны. Моладзь, якая сябравала з дзецьмі гурка, таксама неяк пасябравала паміж сабой. Мы шмат куды хадзілі і ездзілі, і без дзяцей, напрыклад, у Свіслацкі дзіцячы дом на сустрэчы з сіротамі ездзілі некалькі разоў. Усе наведвалі па чацвяргах паходню гарадскі асветніцкі клуб, якім кіраваў Міхась Ткачоў. Ахвотна хадзілі на ўсе брудныя акцыі, чысцілі гараднічанку, могілкі, ездзілі ў Кушляны, чысціць сядзібу Багушэвіча. Быццам бы можна было некалькімі дзясяткамі студэнтаў ачысціць гэты стагоддзямі засмечаны край ад чужога і свайго смецця. І ў кагосьці з'явілася думка утварыць суполку пры музеі з моладзі. Але Міхась Ткачоў вельмі хваляваўся за свой клуб паходня і таму палічыў нашу суполку расколам паходні і шкодным для нацыянальнага руху. Паходні мусіла быць адна, як адна была ў той час партыя, камуністычная. Але суполка ўжо працавала, такое невялікае, вельмі актыўнае, рухомае, таленавітае ўтварэнне. Суполка імя Максіма Богдановіча урэшце стала групай падтрымкі БНФ адраджэння, а яе рухавіком, яе лідарам быў Зміцер Кісель. Суполка Максіма Богдановіча не была нідзе зарэгістраваная, ды не трэба было мець ні рахунку ў банку, ні іншых юрыдычных правоў. У музей прыходзіў вельмі інтэлігентны следчы, калі мы пачалі розную прадукцыю прадаваць нефармальна. Ён мяне проста папярэдзіў, як зямляк землячку. У часопіс «Беларусь» мы напісалі ліст да інтэлігенцыі Беларусі і прапанавалі аб'яднацца ў такі клуб па перапісцы. Нам адказалі пераважна паэты і журналісты ўзросту 30 гадоў. Многія з іх прыязджалі ў гародню, былі аўтарамі газеты «Рэанімова», якую мы выдавалі суполкай. Практычна я з усімі карэспандэнтамі з іншых месцаў пабачылася за жыццё. Вы на хвалях Радыё Свабода і ў рубрыцы «Сучасныя мемуары» слухайце ўспаміны гарадзенскай паэткі Дануты Бічэль. Кантора, будынак якой разбурыў пачатак вуліцы Гараднічанскай, пачала асабліва цікавіцца суполкай імя Богдановіча. Частку сяброў выклікалі на размовы, а такіх, як Зміцер Кісель, як Валеры Жывалеўскі, не выклікалі. Ведалі, што з імі размаўляць не мае сэнсу. Хлопцы сталі разбірацца, хто пракалоўся. У калгасе, дзе жыла мама і сестра, быў праведзены спецыяльны сход. З нашай вёскі людзей на сход завезлі аўтобусам. Там сказалі, якою ганьбаю пакрывае вёску біскупцы, увесь калгас, іскра, такая контра, іх землячка, якая ў гародні арганізуе пацаноў і збіраецца з імі будаваць какую-то незавісімую Беларусь. Калі вярнуліся людзі са сходу і распавялі маме, яна спалохалася, думала, што мяне ўжо арыштавалі, што мяне яна болей не ўбачыць, але ўбачыла жывую і супакоілася. Дзеткі гуртка «Вянок» выраслі і пайшлі сабе ў дарослае жыццё. Суполку імя Максіма Богдановіча не разбурылі тыя паходы ў кантору. Ад яе адлучыліся паэты, як то паэты. Яны ўтварылі гурт «Дыяген», з якога пасля адкацілася кола. Ну, «Дыяген» жа сядзе ў бочцы, ды кола – это абруч ад бочкі. Кожны з гарадзенскіх паэтаў падумаў пра сябе, што ён самы лепшы. Нехта стаў заснавальнікам поп-арту, нехта бацькам пост-мадэрнізму, нехта дэкадансам, нехта крысолагам. А ў музеі працавала старамодная Данута Бічэль. А равеснікаў у Дануты не было. Равеснікі Дануты заняты былі самі сабой і сваімі сем'ямі. Ужо ў гэтым годзе, 10 снежня, на спатканні з першакурснікамі студэнтка спытала: «Як вы ставіцеся да авангарду?» Я разгубілася ад такога цікавага пытання. «Я люблю авангард 30-х гадоў 20-го стагоддзя, асабліва лацінусаў Вісенту Уйдобру і Джорджа Боргеса». Але дзяўчына пытала пра авангард пасля спаткання з аўтарамі часопіса «Архэ». А я якраз дрэнна ведаю гэтых авангардыстаў. Але разумею, што ў кожнага стагоддзя, можа нават у кожнага пакалення людзей, ёсць свая авангарда. А выкладчык мне дапамог, няхай эксперыментуюць, пакуль маладыя. Калі створана была ў музеі Максіма Богдановіча экспазіцыя з улікам свежых павеваў, якія прыйшлі на Беларусь у пачатку 90-х гадоў. Прыйшлі і новыя наведвальнікі, дзеці, якія з пачатковай школы вывучалі кнігу «Мая радзіма. Беларусь». Яны ведалі Ефрасінію Полацкую, Льва Сапегу, самі маглі пра іх расказваць. І з'явіліся такія людзі, якія прывозілі ў гародню да Максіма нацыянальна заангажаваных сяброў, цэлыя групы, асабліва з Менска, Яўген Васілеўскі, Зміцер Ціхановіч. Кафедра гісторыі універсітэта праводзіла краязнаўчую практыку. У 1997 годзе такую практыку праходзіла група Паўла Мажэйкі, а пасля Павел стаў прыводзіць у музей моладзь з Беласточчыны, з Уроцлава, з Чарнобыльскай зоны, з Піцера і з усяго, можна сказаць, кантыненту. І вельмі нас пацешыў балет з Яраслаўля. У гародні праходзілі конкурсы дзіцячай музычнай творчасці. Спачатку яны насілі імя Максіма Богдановіча. Вось на такім конкурсе ўдзельнічаў дзіцячы балет і кампазітар, пяцікласнік атрымаў прэмію. Яны прыйшлі ў музей да свайго яраслаўскага паэта Максіма Богдановіча. Гэта была незабыўная сустрэча. Мы ў Яраслаўлі так і не былі. За прэмію кампазітар купіў сваёй групе марозіва. Якраз хапіла па адной порцыі. Самае прыемнае, што мы распачалі ў музеі гэта выдавецкую дзейнасць. Яшчэ калі не былі самастойнымі, мы ўклалі такую брашурку да стагоддзя паэта. Я хацеў бы спаткацца з вамі. Сабралі ў брашурку тую ўсё, што можа спатрэбіцца аматару, калі ён захоча правесці вечар паэта Максіма Багдановіча. А галоўнае працу Аляксандра Госцева пра гродзенскі перыяд жыцця сям'і паэта. Калі мы сталі самастойным музеем, адразу выдалі буклет, каб наведвальнікі, якія трапляюць да нас, не ішлі з пустымі рукамі, а мелі хоць крыху звестак, фатаграфію, верш, адрас. Пасля мы крыху камбінавалі. Рыхтуючы святы і друкуючы запрашэнне гасцям, частку такіх запрашэнняў мы пакідалі ў выглядзе паштоўкі з партрэтам маці паэта. Мы вельмі прыгожа святкавалі яе стагоддзя з дня смерці. Паштоўку з партрэтам Максіма з вершамі на адваротным баку. Усе запрашэнні ў бюджэце адразу спісваюцца, бо раздаюцца гасцям, а такія паштоўкі можна было пакінуць напасля, як сувеніры. У гародні пачалі праходзіць фестывалі нацыянальных культур. Спачатку гэта былі сціплыя гарадскія мерапрыемствы. Іх арганізоўваў гарадскі аддзел культуры. Са сродкаў, якія заставаліся ад фестываля, у 1996 годзе загадчыца гарадскога аддзела культуры Ірына Кліменка прапанавала нам выдаць кнігу выбраных вершаў Максіма Багдановіча. Мы выдалі яшчэ кніжку «Ты не самотны», куды ўклалі 40 вершаў маіх і 40 вершаў Алеся Чобата. Але пакуль кніжка наша выдавалася, нашага начальніка культуры адправілі на пенсію у красавіку 1997 года. І ў нас была праблема з аплатай гэтай кнігі. Але ўрэшце яе таксама аплацілі. Калі табе пашэнціла мець такую цудоўную грамадскую пляцоўку, як музей, усімі любімага паэта, то амбіцыі трэба пакінуць, крыўды трэба забыць, а выходзіць да людзей з адкрытым сэрцам.